Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Πείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ποιον είσαι τη γατέρα? Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Αμπά, χάρηκα πάρα πολύ. Σύμμα παλανούδα. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμωματά σου. Αισθάνεται την ανάγκη να μας λέει συνέχεια ότι εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Λες και τον αμφισβητεί κανείς. Είναι ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα θέμα αμφισβήτησης. Μεταδίδουμε αυτό που νιώθει, αυτό που σκέφτεται. Τα έλεγε χθες στους υπόλοιπους, γιατί μαζευτήκαν στο Κάραβελ, εκεί που γινόντουσαν οι κεντρικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Σοσιαλιστής κι αυτός, και τους έλεγε συνέχεια ότι εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από κάτω ο Αντώναρος, η Μαριλίζα Ξενογιανακόπουλου, οι δύο νέοι υπουργοί που τους έχει μαζέψει από το Παπανδρεϊκό Πασόκ, η Μεγαλοοικονόμου, ο Ανθός της Κοινωνίας, η Ρεπούση, διάφοροι, οι καινούργοι της κεντροαριστεράς, οι παλιοί της κεντροδεξιάς, οι παλιοί αριστεροί, οι νέοι αριστεροί. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τι τους είπε λοιπόν εκεί αυτός που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το όπλο μας ποιο είναι? Ποιο είναι το όπλο μας? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όποιος περνούσε εκτός από τα σκυλιά, λέω, το συλλαμβάνανε. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι φλανάχει ο Φιντελ Κάστρο. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ακούγοντας τον Αλέξη να λέει ότι εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε αυτή την παρομοίωση. Έτσι λοιπόν, με όπλο το Δουνουτού πηγαίνουμε ως σύγχρονη κεντροαριστερά να λύσουμε τα προβλήματα του λαού προς όφελος του Δουνουτού. Προς όφελος των ξένων, προς όφελος των πλουσιωτέρων, προς όφελος των πλουσίων. Γενικώς λύνονται θέματα, αλλά όχι προς όφελος αυτών που τα έχουν ανάγκη, αλλά προς όφελος των γνωστών που πάντα ωφελούνται από τέτοιες κυβερνήσεις, από τέτοιους λαούς, από τέτοιες χώρες και από τέτοιες καταστάσεις. Το μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή, για να τα λέμε απλά, το οποίο έχει δύο υπηρέτες οι οποίοι καθαρά βγαίνουν και λένε ότι το υπηρετούν. Ο πρώτος. Και δεσμεύομαι σήμερα ότι θέλω, διεκδικώ μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Είμαστε πλουτοκράτες. Είμαστε πλουτοκράτες. Μπράβο! Καθαρός, ωραίος λόγος, τίμιος, αξία τιμής, πώς το λέμε αυτό, προϊόντος, ποιότητα. Όλα αυτά τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ καθαρή πολιτική. Όσοι θα ψηφίσουν ξέρουν ακριβώς ποιον θα ωφελήσει και ψηφίζουν, πράττουν αναλόγως. Ο δεύτερος υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου είναι αυτός που ακολουθεί. Και σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί την αχαλήνωτη δράση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία μηχανισμών φόρο αποφυγής του μεγάλου πλούτου και συνακόλουθα τη μεταφορά των φορολογικών βαρών από το μεγάλο πλούτο στα μικρομεσαία και στα λαϊκά στρώματα. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρε στο γύρο διάλογο μου σου πω κανή κουβέντα. Ψόγλα μπορείς. Όποιος περνούσε εκτός από τα σκυλιά, λέω, το συλλαμβάνανε. Αυτός είναι από τα Γιάννητσά πάνω, από προχτές που είχε πάει ο Κουβέλης να μιλήσει. Όποιος περνούσε, τους μαζεύαν όλους. Προσαγωγές, προληπτικές πάντα, επί αριστερής κυβερνήσεως. Γινόντουσαν και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά τώρα έχουν μια άλλη έγκλη, καθότι η αριστερά ξέρει από αυτά. Έτσι λοιπόν, δύο υπηρέτες του μεγάλου κεφαλαίου, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, τα ακούσατε. Η μόνη λύση είναι να μην παλεύουμε να αλλάξουν αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Η λύση είναι εμείς να γίνουμε το μεγάλο κεφάλαιο, ώστε αυτοί να μας υπηρετούν. Αφού αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν, όλοι εμείς να γίνουμε μεγάλο κεφάλαιο, να μην υπάρχει μικρό κεφάλαιο, να μην υπάρχει προλετάριος. Όλοι μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε έχουμε σίγουρη την εξυπηρέτηση από δύο άξια Ελληνόπουλα, όπως είναι ο Κυριάκος και ο Αλέξης. Ο Γκόμενος και ο λαμπερός, όπως τον αποκαλούσανε, όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Πέτρος Τατσόπουλος. Να πάμε λίγο στα Γιάννητσά, με αυτά τα πολύ ωραία που έγιναν εκεί. Θα μιλήσω ο Φώτης Κουβέλης προχθές την Κυριακή, ως υπουργός της κυβέρνησης. Στην Νότια Μακεδονία έχουμε ένα θέμα εκεί με τους βουλευτές, υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε να μιλήσουν. Και η ελληνική αστυνομία έκανε προληπτικές προσαγωγές. Τους μάζεψε δηλαδή. Τώρα, ποιους μάζεψε, εδώ είναι ένα θέμα. Δεν ξέρουμε αν όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν, 17 άτομα, είχαν σχεδιάσει να ανατινάξουν το κτίριο που θα μίλαγε ο Φώτης Κουβέλης. Έγκλημα όλο αυτό, αν συνέβαινε. Αλλά πίναν καφέ απέναντι πολλοί από αυτούς. Πήγε η αστυνομία, τους μάζεψε, τους πήγε στο τμήμα. Δεν κατεβήκαμε να διαδηλώσουμε. Κατεβήκαμε απλά για καφέ. Δεν ξέραμε καταρχήν ποιος θα μιλήσει και τι θα γίνει. Εγώ μένω 5 σπίτια πιο πάνω από την αστυνομία. Βλέποντας δημιουργίες, ματ, να γίνεται ένας χαμός, μια κίνηση μεγάλη αστυνομικών, πήρα το ξαδερφάκι και πήγαμε για καφέ. Μάλιστα. Την ώρα που πήγαμε για καφέ, μετά από 5-10 λεπτά, μας ζήγωσε πολύ ευγενικά ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος, ο κύριος Γιαννόπουλος, ναι, ο οποίος τυχαίνει να είναι και γνωστός, μας ζήτησε να αποχωρήσουμε γιατί υπάρχουν εντολές από άνωθεν και θα έχουμε πρόβλημα. Εσείς καθόσασταν δηλαδή, είχατε κάτσει ήδη στην καφετέρια, είχατε παραγγείλει για τον καφέ, καφέ σας. Περιμέναμε και το παιδί του κυρίου Πισμισάκη που ήταν αρθεί από το σχολείο, ναι, κάτι διαγώνισμα είχε γράψει και είχε πάει το παιδί. Και εκεί λοιπόν, όπως ήσασταν καθισμένοι στην καφετέρια, έρχεται ο αστυνομικός, ο οποίος λέτε τυχαίνει να είναι και γνωστός σας, και σας λέει τι ακριβώς. Πρέπει να φύγετε από εδώ ή αλλιώς πάμε προσαγωγή. Ρε εσύ, του λέω, ο λόγος ποιος, καφέ πίνουμε, τι δημοκρατία έχουμε. Όχι, μου λέει, υπάρχει πρόβλημα χοντρό. Πολύ ωραία. Μετακινούμαστε, πηγαίνουμε 3 μαγαζιά πιο κάτω. Μετά από λίγο ξαναέρχεται. Λέει, πρέπει να φύγετε, θα έχουμε πρόβλημα. Πήγαμε πάνω από 100 μέτρα μακριά και την τρίτη φορά έρθει και μας πήρε προσαγωγή. Και πολύ καλά τους έκανε. Δεν γίνεται να μιλάει ο Φώτης ο Κουβέλης στο Δημαρχείο και απέναντι οι καφετέρειες να είναι γεμάτες. Πρέπει να έχει αδειάσει η πόλη. Αν δεν πάνε όλοι μέσα να δουν τον Κουβέλη, δεν έχει νόημα να υπάρχει ζωή στην πόλη όταν ο Φώτης ο Κουβέλης έρχεται να αναλύσει. Τι να αναλύσει ο Κουβέλης τώρα. Οπότε τους μαζέψαν εκεί. Οι άνθρωποι πήγαν να πιούν τον καφέ. Κάποιοι άλλοι είχαν πάει και για μπουγάτσα. Σε 5 λεπτά μέσα αρχίσαν να ανεβαίνουν άτομα, φτάσαμε στο σημείο, γίναμε 17. Άτομα τα οποία ο κύριος Γρηγοριάδης Σπύρος είχε και έχει ακόμα το παιδί του, το κορίτσι του στο νοσοκομείο, ήρθε να πάρει μπουγάτσα και χυμό και τον βάλανε μέσα. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο πήγε να παίξει κίνο και τον πήρανε μέσα, και αυτόν και το αφεντικό του προποτζίδικου, τον ιδιοκτήτη. Όταν συμπληρώσαμε 17 άτομα, και δεν χωρούσαμε βέβαια στον αξιωματικό υπηρεσίας, αφού δώσαμε ταυτότητες για εξακρίβωση, μας ανεβάσανε πάνω στο κηλικείο. Προς τιμήν τους μπορώ να πω, φερθήκαν άψογα όλοι οι αστυνομικοί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιχειρηματία του Σεραϊκού Μπουγάτσα Καφέ, ο οποίος μας ενίσχυσε με μπουγάτσες, νερά. Δεν υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται, μόνο στην Ελλάδα προφανώς. Γιατί και πολύ σωστά έπραξε η αστυνομία εκεί, η ντόπια αστυνομία. Προφανώς είχε από εδώ τις οδηγίες, από το κέντρο, από την υπηρεσία. Δεν γίνεται να μιλάει ο Φώτης ο Κουβέλης και κάποιοι απέναντι να τρώνε μπουγάτσες. Δεν γίνεται. Σεβασμός στο Φώτη Κουβέλη. Είναι ο Νέστορας της αριστεράς. Είναι ένας σοβαρός πολιτικός που κάποτε έλεγε δεν θα πάει με τον Σαμάρα. Πήγε. Μετά έλεγε δεν θα πάω με τον Τζίπρα. Πήγε. Ό,τι έχει πει έχει υλοποιηθεί το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ισχυριζόταν κάποτε ο Φώτης ο Κουβέλης. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, έχουμε πολλούς τέτοιους. Και έτσι λοιπόν, αφού τους μαζέψαν πάνω 17 άτομα, διπλανή μπουγατσερή έστελνε στο αστυνομικό τμήμα μπουγάτσες για να τρώνε οι προσαχθέντες που είχαν υποτίθεται θα πίναν καφέ κάτω, αλλά επειδή δεν ήπιαν τον καφέ κάτω, τον ήπιαν τον καφέ πάνω στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά δεν ήταν μόνο μεγάλη εκεί, έτυχε και το παιδάκι που γύρισε από το φροντιστήριο να μπαγκλαρωθεί και αυτό. Είχε και παιδιά μέσα στο τμήμα ανήλικα. Ήταν το ένα του κυρίου Πισμισάκη το 10χρονο. Που το οποίο μετά παρέα, από καμία ώρα και μετά από φασαρία. Ναι. Μετά από καμία ώρα το αφήσανε ελεύθερο. Προφανώς θα έρθει η μητέρα του απέναντι και το πήρε. Τόρνο, Μιγγέλ, τόρνο. Λάβιδα ημπάλιδη. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλος αγελαδότροφος. Η χώρα σου οτρενό. Πατροπολπίδη πιστόλα λες παρό. Εδώ με τα παιδιά, προσαγωγή στο ΑΝΤΑΒ Γεννητσών. Όλοι να έρθουν να πέσουν μηνύσεις. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Μηνύσεις να πέσουν. Μαρακαϊμπο. Μαρε φόρτσα νόβε. Φουτζίρε σήματο. Τζατζά. Θα φύγετε εφόσον φύγει ο Φώτης Κουβέλης από τα Γιάννητσά. Αυτά τους λέγανε λοιπόν. Οι άλλοι ήταν μέσα και γυρίζαν και βίντεο με στο αστυνομικό τμήμα αφού είχαν φάει οι προσαχθέντες, αφού είχαν φάει και τις μπουγάτσες και λέγανε να πέσουν μηνύσεις. Μας ήρθε και η Αμαλία από το παραπέντε. Όλα αυτά μαζί τα πολύ σοβαρά και πολύ ωραία συνέβησαν εκεί. Τώρα τι ετοίμαζαν αυτοί, τι δεν ετοίμαζαν, κανείς δεν ξέρει, αλλά να μαζεύουν και παιδιά. Μάλλον η μισή ήταν και άσχετη με οτιδήποτε συνέβαινε. Αλλά ξαναλέμε, όλοι αυτοί καλά πάθανε. Έρχεται ο Κουβέλης. Θέλουν όλοι να ακούσουν το Φώτη το Κουβέλη. Ποιος δεν θέλει να ακούσει το Φώτη το Κουβέλη πρωί-πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ακούς τον Κουβέλη, το να σου αναλύει την πολιτική κατάσταση, τις διαδικασίες, την κέντρο αριστερά, με αυτό το ρωμαλαίο, τη ρωμαλαία φωνή, το πάθος που έχει ο Φώτης ο Κουβέλης. Πολύ καλά κάνανε και τους μπουζουριάσανε, αφού δεν θέλανε να πάνε απέναντι στο Φώτη τον Κουβέλη. Τι θα ακούγανε αν πήγαιναν στον Κουβέλη? Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Αυτά θα τα ακούγανε πριν 7 χρόνια αν είχαν πάει στο Φώτη το Κουβέλη. Αν πήγαιναν πριν περίπου 2 χρόνια, τι θα ακούγαν? Αυτή η αριστερά αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις της παραδοσιακής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ και κλείνει το μάτι στο λαϊκισμό. Αυτή η αριστερά δεν είναι η δική μας αριστερά. Και ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Δεν μασάμε. Πήγε μετά από όλα αυτά ο Φώτης ο Κουβέλης και στο Σαμαρά με Βενιζέλο και στον Αλέξη Τσίπρα, που να μην είχε κάνει και αυτές τις δηλώσεις δηλαδή, για να όρθωνε το δικό του πολιτικό στίγμα, για να φτιάξει το δικό του πόλο, όπως έλεγε τότε. Η κυρία Παπακώστα μιλάει για τις προσαγωγές που έγιναν στα Γιάννητσα και μιλάει με ιατρικούς όρους, γιατί μόνο αυτοί οι ιατρικοί όροι μπορούν να περιγράψουν όλο αυτό που γίνεται τώρα, όπως κάποιοι άλλοι πάλι με ιατρικούς όρους παλιότερα προσπαθούσαν να εξηγήσουν τα μπουζουριάσματα. Η πολιτική ηγεσία πρώτα απ' όλα δίνει εντολές, αυτό κάνει φυσική ηγεσία. Έτσι, δεν μπερδευόμαστε στα επιχειρησιακά. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των πολιτών, διότι είπα χθες και στη Βουλή ότι εμείς εστιάζουμε πολύ στην πρόληψη και λιγότερο στην καταστολή. Άμα προλάβεις και τον πιάσεις τον άλλον πριν τελέσει ή πριν πραγματοποιηθεί κάτι, δεν χρειάζεται καταστολή. Άμα προλάβεις και τον πιάσεις τον άλλον πριν τελέσει ή πριν πραγματοποιηθεί κάτι, δεν χρειάζεται καταστολή. Είναι σαν την υγεία. Η πρόληψη βοηθάει. Ενώ μετά είναι πολύ αργά τα πράγματα. Και το λέει πολύ καλά η κυρία Παπακώστα. Πρέπει να πιάσεις τον άλλον πριν τελέσει. Τους έπιασαν πριν φάνε την μπουγάτσα. Και έτσι δεν είχε τελεστεί η βρώση μπουγάτσας. Οπότε μέσα όλοι την έφαγαν βέβαια πάνω στο αστυνομικό τμήμα, γιατί ο διπλανός επιχειρηματίας έμαθε ότι είχαν γίνει προσαγωγές και έτσι ενίσχυσε τους προσαχθέντες. Απλά, ανθρώπινα, ωραία, νότιο-μακεδονίτικα πράγματα. Για το θέμα μίλησε και η κυρία Γεροβασίλη σήμερα το πρωί. Ήταν στοχευμένες συγκεκριμένα, δεν θα το πούμε. Ήταν στοχευμένες αυτές οι προσαγωγές. Για τις συγκεκριμένες προσαγωγές, εγώ δεν θα μιλήσω για κανένα περιστατικό συγκεκριμένα. Σας εξηγώ τη λογική με την οποία κινείται η αστυνομία και να είστε βέβαιοι ότι πράττει το σωστό. Ακούγεται λίγο κόντρα στη δημοκρατία αυτό. Κόντρα στη δημοκρατία, όχι. Αυτό ο οποίο. Δηλαδή, όταν προστάχουν ένα πατέρα με ένα 13χρονο παιδί που έχει πάει και το περιμένει να γράψει, λέει ένα τεστ και να το πάρει. Και του λένε, έλα. Και είναι και όλοι γνωστή εκεί μεταξύ, μπορεί να, μια μικρή μπορεί να έγινε, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, μπορεί να έγινε και αυτό και να είναι λάθος. Mm-hmm. Και θα το πω και εγώ λάθος, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Mm-hmm. Ξέρω όμως ότι πολλές από τις προληπτικές προσαγωγές που έχουν γίνει σε διάφορα γεγονότα τους τελευταίους μήνες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. οι προσαγωγές έχουν ονοματεπώνυμα. Πολύ ωραία τα λέει και η Όλγα Γεροβασίλη, της αριστεράς και αυτή. Θυμάμαι όταν έκαναν προληπτικές προσαγωγές εδώ, η Σαμαρό Βενιζέλη, στην Αθήνα, όποτε υπήρχε διαδήλωση, έκαναν προληπτικές προσαγωγές. Τι γράφαν τότε τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σύντροφοι τότε στο Twitter, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΟ τρολ. Τι έλεγαν τα στελέχη που έβγαιναν στα κανάλια, αντιδημοκρατικά, αντισυνταγματικά. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά προληπτικά, το φρόνημα, το κυνηγάνι, η πρόθεση και. Τώρα έχουν βγει με όλοι στα παράθυρα και τα σιριζοτρόλ βεβαίως δεν λένε τίποτα. Όλα γίνανε μια χαρά, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, όπως λέει Γεροβασίλη, και η πρόληψη, όπως λέει η Παπακώστα, είναι ό,τι καλύτερο. Για να κλείσουμε το θέμα, συμπέρασμα. Δεν τρώμε μπουγάτσα στα 100 μέτρα όταν μιλάει ο Φώτης Κουβέλης απέναντι. Ή θα πάμε να τη φάμε μέσα, που ταιριάζει απόλυτα με το Φώτη Κουβέλη, ή δεν θα τη φάμε στα γύρω καφέ. Αυτό είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία και την πολυφωνία. Και πολύ ορθώς έπραξε η αστυνομία των Γιαννητσών, που τους μάζεψε όλους αυτούς και πήγε και τους τάισε μπουγάτσα στο αστυνομικό τμήμα. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Ο νεοφιλελευθερισμός. Και σας διαβεβαιώνω πως επιτρέψαμε στο νέο φιλελευθερισμό να γίνει η επίσημη ευρωπαϊκή οικονομική θρησκεία. Το επίσημο δόγμα. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Μη με κοιτάτε τώρα έτσι. Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια. Χρειαζόμαστε ένα οραματικό και συγχρόνως πιστικό πολιτικό πρόγραμμα του δόγματος του νεοφιλελεύθερου σοκ. Τι ωραία που τα λέει ο Αλέξης. Τα περιέγραψε πολύ ωραία χτες στους κεντροαριστερούς. Νομίζω όλα αυτά που ακούμε από τον Αλέξη σήμερα, από τη φωνή του, τους ενώνουν τους κεντροαριστερούς μαζί με τους αριστερούς. Γιατί χθες είπε και το πολύ ωραίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κεντροαριστερά, είναι σκέτο αριστερά και πάμε να συνεργαστούμε με την κέντρο αριστερά. Και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία που λέγανε χτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια παράκρουση από όταν είχε βγει πρόεδρος. Συνεχώς ζητάει εκλογές από την κυβέρνηση, εδώ και 3-4 χρόνια πόσο είναι. Τώρα που έχουν προσδιοριστεί οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές δημοτικές, τα μπέρδεψε λίγο. Στις 26 Μαΐου έχουμε εκλογές. Έχουμε ευρωεκλογές, έχουμε και εθνικές εκλογές. Στις 26 Μαΐου έχουμε και εθνικές εκλογές. Ελάλησε. Πόσο να αντέξει πια με όλα αυτά που του τυχαίνουν εκεί και τι να πρωτοκαλύψει, δεν ξέρει τι λέει. Λογικό. Μπορεί και να έχουμε δηλαδή στις 26, αλλά αν πέσει μέσα και σε αυτό. Καλησπέρα σας. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση που έχει βγάλει γνωστή αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ. Κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Σας διαβάζω την ανακοίνωση προς τους εργαζόμενους με τίτλο ότι πρέπει να χαμογελάνε οι εργαζόμενοι της αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ. Λέει, σε συνέχεια της επικοινωνίας του Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας μας, θα σας αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν. Υπάρχει εδώ και υπονοούμενο προς τους εργαζόμενους. Και αναφέρει τους λόγους η κυρία, η Περιφερειακή Διευθύντρια Λειτουργίας Καταστημάτων ΤΑΔΕ, αναφέρει τους λόγους που πρέπει να χαμογελάνε οι εργαζόμενοι. Πρώτον, επειδή έχετε δουλειά. Δεύτερον, επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας, παρένθεση. Για αυτούς που θα πούν ότι παίρνουν 300 ευρώ, λέει η κυρία αυτή, θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το 0 είναι 300% περισσότερο. Τι κάνει εδώ, πολλαπλασιάζει το 0 με το 300. Κλείνει παρένθεση. Τρίτον, γιατί πρέπει να χαμογελάνε οι εργαζόμενοι. Επειδή εργάζεστε σε μια εταιρεία που σας σέβεται και ακούει τα προβλήματά σας. Τέταρτον, επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε να εργάζεστε. Και χάρη. Δικό μας αυτό. Πέμπτον, τι είναι αυτό. Επειδή πληρώνεστε για αυτό. Μια χαρά. Έκτον, επειδή οι πελάτες του καταστήματος σας πληρώνουν και πρέπει να τους ευχαριστείτε για αυτό με ένα χαμόγελο. Έβδομον, γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε. Όλα τα πιάνει. Και καταλήγει η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διευθύντριας προς τους εργαζόμενους. Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα της έρευνας του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει μέσα στο μήνα. Τους έχει και στην τσίτα ότι πρέπει να γελάτε παντού σαν ηλίθιοι, χαζοχαρούμενοι, με τα 300 ευρώ που παίρνετε και σε σχέση με το 0, το 300 είναι πολύ παραπάνω, γιατί θα υπάρχει και ο μυστικός μέσα που θα σας καταγράφει συνεχώς και δεν ξέρουμε πότε θα σκάσει ο μυστικός. Οπότε να είσαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι μία από τις ανακοινώσεις των μεγάλων εταιριών σε αυτόν τον τόπο, οι οποίες για πολλούς αυτές οι μεγάλες εταιρείες με τις επενδύσεις που κάνουν είναι η λύση στην κρίση και η λύση γενικώς στη ζωή. Και πολλοί κόσμος από κάτω θεωρεί όντως αυτές τις μεγάλες εταιρείες λύσεις σε όλα. Και βλέπετε εδώ από τη συμπεριφορά, όχι μόνο από αυτό, γιατί είναι πολλές εταιρείες, πολυεθνικές, καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών, σούπερ μάρκετ, που με διάφορους τρόπους, δεν λέμε την υπόλοιπη, τον υπόλοιπο εκβιασμό που ασκούνε για δικαιώματα βασικά, αλλά μιλάμε εδώ για το τι πρέπει να κάνουν και πώς αιτιολογεί την εντολή να χαμογελάει ο εργαζόμενος. Και πώς νιώθει ο εργαζόμενος που βλέπει αυτή την ανακοίνωση και αν μπορεί αυτός ο εργαζόμενος να μιλήσει και ποια είναι η διαφορά από το δούλο που υπήρχε κάποτε, που ο δούλος τουλάχιστον δεν είχε αυτό το δούλεμα από πάνω του, Ήταν μόνο δούλος, ήξερε θα δουλέψει άπειρες ώρες και θα πάρει τα ελάχιστα για να μπορέσει να συντηρηθεί ώστε να πάει και την επόμενη μέρα. Όλο αυτό ονομάζεται ελεύθερη οικονομία και απάντηση και λύση στα προβλήματα των ανθρώπων, για να μην το ξεχνάμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αν και νομίζω σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ είναι η Ελληνοφρένεια. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Από εκεί μέσα ακούτε την εκπομπή live και μετά την ακούτε σε κονσέρβα. Στο YouTube το Ελληνοφρένια Official, κάνετε subscribe. Έχει και chat για τα θέματα που λέμε εδώ και άλλα θέματα που θέλετε και σας αρέσουν. Έχει έναν ωραίο ήλιο έξω. Ανοιξιάτικος καιρός. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Εκτός από ήλιο έχουμε και Facebook και Twitter. Και έχουμε και χρώματα, πολλά χρώματα, λόγω του ήλιου προφανώς. Το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο, τα καράβια που περνάνε και έρχονται. Αυτό με τα χρώματα είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να είναι και το χρωματολόγιο γνωστών εταιριών που μας λανσάρουν βαφές για τείχους, χρώματα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Κόκκινη και πράσινη συμμαχία, για να θυμηθώ τα χρώματα στην Ευρώπη και της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς είναι το κόκκινο. Τι είναι το κόκκινο? Της οικολογίας είναι το πράσινο. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το λέγαμε κόκκινο, πράσινο και πράσινο, αλλά τώρα μιλάω για την Ευρώπη που είναι το κόκκινο, κόκκινο και πράσινο. Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Μαρακαϊβο, κλίκο, παρακούδα. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Φίλιτο, παλαρνούντα. Τσατσά. Γκραν σαλότο. Τι είναι το κόκκινο? Βέντι τρεμουλάτε. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Κι αν σαν κομμεμάτε. Κάζα τη πιατσέρι περ στρανιέρι. 130 κίλι. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκρη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια. Ρούμε κοκαίνα. Τσατσά. Σε σαράι κορτέζε. Τι φαρά βεντέρε. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι φλανάχι ο Φιντελ Κάστρο. Έλα πέλε βρούνα. Ουνα τσάνα διάκα. Κόμενα λούνα. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρε στο γερό διάλογο μη σου πω κανή κουβέντα. Ξόγλα μπορείς. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Αμπά, χάρηκα πάρα πολύ. Όλοι χαρήκαμε. Ποιος δεν χαίρεται όταν ακούει τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει τι εκπροσωπεί? Γιατί το ξεχνάμε, είναι η αλήθεια. Πολλά μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι εκπροσωπεί ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι την αριστερά, οτιδήποτε άλλο. Αλλά ευτυχώς μας το θυμίζει. Εδώ το ακούμε ανά 5-10 λεπτά. Τουλάχιστον αυτή την ώρα να μην ξεχνιόμαστε. Η ελληνική αστυνομία τα πάει πάρα πολύ καλά και κάνει περήφανους τους εκάστοτε υπουργούς. Να, η κυρία Παπακώστα μιλάει και δίνει ένα ωραίο παράδειγμα για την όμορφη Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Παπαδάκη, να σας πω κάτι. Για τη μαφία των φυλακών, ποιος εξάρθρωσε με άρτιο τρόπο, επαγγελματικό, για τον ξυλοβαρμό του διαιτητή, όπου λειτουργήσε περίπου, μου λένε, μα τι CSI είναι αυτή η διεύθυνση Λάρισας. Μα τι CSI είναι αυτή η διεύθυνση Λάρισας. Λοιπόν, αστυνομική διεύθυνση Λάρισας. Μα τι είναι αυτό που έγινε με τη μαφία των φυλακών. Μα τι είναι αυτό που εξαρθρώθηκε μια σπήρα η οποία λιμενόταν το κέντρο. Το ότι μας αναβάθμισε ο οίκος Μούντις. Μετά το έστριψε, το πήγε αλλού, ενώ είχε πει το διαμάντι. Η αστυνομική διεύθυνση Λάρισας είναι το CSI της Ελλάδας. Στον Κάμπο, πάνω στη Θεσσαλία, έχουμε δίπλα μας το CSI και περνάμε όλοι όσοι περνάμε. Αδιαφορούμε. Ενώ εσείς οι ντόπιοι εκεί έχετε ό,τι καλύτερο. Το λέει Παπακώστα, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Να ένα πρότυπο. Τα Γιαννιτσά δεν είναι, με τις μπουγάτσες ασχολούνται. Αλλά η Λάρισα όμως είναι το CSI, μπορεί να φέρει σε πέρας υψηλές αποστολές. Υπάρχει το θέμα του Νίκου Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία. Και γενικώς υπάρχει αμηχανία από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον παλαμουτέψουν, τι θα πούν από εδώ και από εκεί, γιατί ήταν συνεργάτης, τον πάψανε τυπικός και τα υπόλοιπα. Στο δικαστήριο πήγε Μάρτης η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και πήγαινε καθημερινά στη δίκη. Δεν κατέθεσε. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του Κυριάκου, ο Κυρανάκης. Ο οποίος Κυρανάκης βγήκε σήμερα το πρωί εδώ στην πρωινή εκπομπή, Καμπουράκη Κασίμη, και είπε το εξής. Και για να απαντήσω και να μην αποφύγω το ερώτημά σας, Πήγαμε, όσοι πήγαμε από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δίκη, στο ακροατήριο. Τι σημαίνει ακροατήριο? Έκατσε στον πάτο για ακροατήριο. Σημαίνει για του ακροατέ. Οι ακροατέ δεν παίρνουν το λόγο, δεν παίρνουν θέση, δεν υπερασπίζονται, δεν κατηγορούν. Είναι ακροατέ. Ναι. Πήγαμε να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε τα στοιχεία, να ακούσουμε με τα αυτιά μα, να δούμε με τα μάτια μα τα πραγματικά στοιχεία τη υπόθεση. Είναι τόσο απλό. Ναι. Τώρα το προσπαθούν κάποιοι να λερώσουν το όνομά μου λέγοντα ότι ήμουν μάρτυρα υπεράσπιση ή λέγοντα ότι έχω γράψει non paper. Ή λέγοντας ότι κατέθεσα υπέρ του Γεωργιάδη, είναι συκοφάντες. Ναι. Συκοφάντες. Ναι, αλλά δεν γνωρίζετε ότι η παρουσία σας σε μια τέτοια δίκη θα έπαιρνε, θα έδινε πολιτική διάσταση στο θέμα. Για καθήμη, ξέρετε όλους όσους ήταν στο ακροατήριο εκείνη τη μέρα. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, απλώς τώρα εσάς σας ξέρανε. Όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, έχετε τα ονόματά τους, τους κατηγορείτε για κάτι. Προφανώς και όχι. Όχι, δεν κατηγορείτε για κάποιο ο οποίο ήταν ακροατήριο. Είναι του ακροατηρίου. Στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, ρε παιδί, πάει και ακούς τη δίκη. Βλέπεις τη δίκη. Ναι, στο ακροατήριο υπάρχουν ακροατές. Όπως έχουμε τώρα εμείς στην εκπομπή σας ακροατές. Ναι. Οι ακροατές ακούν, μαθαίνουν τα στοιχεία. Δεν έχετε δει κάτι συνταξιούχους, αν έχετε πάει στα δικαστήρια, που όλη τους τη μέρα την περνάνε στα δικαστήρια. Μπαίνουν μέσα, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πάνε και ακούνε διάφορες υποθέσεις, να ξεμαλιάζονται εκεί μπροστά. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κυρανάκης. Μην τα ενοχοποιούμε όλα, μην είμαστε τόσο καχύποπτοι. Λαός μέρος Α. Γεια σας κύριε Βαβαγιάννη. Γεια κύριε Βυσδέκη, τι κάνουμε? Ξεκουραστήκα το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, αρκετά. Το Σαββατοκύριακο καθάρισα το μυαλό μου. Δεν άνοιξα ίντερνετ, δεν άκουσα τηλεόραση, δεν άκουσα ραδιόφωνο. Διάβασα τις τρεις καλύτερες εφημερίδες. Για πείτε. Δρόμος της αριστεράς του Ρούντι Ρινάλντι. Ριζοσπάση του Σαββατοκύριακο του Στέφανου Λουκά και την Κυριακή την παμέγιστη Real News. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παραστάσεις. Εγώ ήρθα με διαφορετικές παρέες 11 φορές και σ' άκουσα. 11 φορές? Τι 11, μωρή? 11 φορές. 11 ήταν όλες τις παραστάσεις στην Αθήνα και Πειραιά που δώσαμε. Ναι, από Πειραιά στο Κρεμλίνο και απέναντί μου κουκάκι μένω. Ήρθες 11 φορές. 11 φορές. Πας, μωρή, καθόλου καλά? Ελληνοφρενία σε έχω πάθει με διαφορετική παρέα, σούφερνα. Ναι. Όχι σούφερνα, για μένα το έκανα. Ευχαριστούμε. Σας χρειαζόμαστε. Τον μπόι σας μην χάσετε. Υπέροχη. Παιδιά, σας ζηλεύω. Σας ζηλεύω πάρα πάρα πολύ. Και στη δουλειά μου που είμαι, δεν σηκώνω τηλέφωνο να παίζετε εσείς. Δεν θέλω κονσέρβα. Ακούω απευθείας και τώρα χάνω το θύμιο. Οχ, οχ, έλα, γεια, γεια, γεια. Έλα, γεια, γεια. Εντάξει, καλέσατε τον Πελετίδη στην εκπομπή σας και καλά κάνατε και μπορεί να είναι πολύ καλός δημάρχος. Ωραία, αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Το θέμα είναι ότι μια φορά δεν έχει καλέσει έναν άλλον ο οποίος να μην είναι στο κόμμα. Δεν υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, με ποιον θες? Όχι, λέω ρε παιδί μου. Ποιον θες, ρε παιδί μου, εσύ? Περίμενε, στο Περιστέρι ας πούμε βγαίνει 20 χρόνια ο άλλος. Ας πούμε δεν έχει κάνει τίποτα καλό. Τι μας κατηγορείς, ότι μεροληπτούμε? Ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί? Θες να σε ενημερώσω κάτι? Δεν είμαστε αντικειμενικοί. Hello! Μπράβο, τώρα καλά. Όχι, δεν τα λέω τώρα, χρόνια τα λέω. Μαγείδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα το δικό σου. Φάει αυτούς τους αντικειμενικούς, άμα θες. Και αυτούς τους εισαποστάκηδες, του Α και αυτούς. Φάει τέτοιους αντικειμενικούς και καλά να περάσεις. Άιντε, σούργελο. Να είναι πιο ανοιχτοί οι ορίζοντες μου. Άντε, βρε σούργελο. Που θες και ανοιχτούς ορίζοντες, συντηρίκλο. Εγώ? Ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ναι, συντηρί. Ο γονέας 1 και ο γονέας 2 στην καθαρέβουστα λέγονται γαμέτης 1 και γαμέτης 2. Είναι αυτό που λέμε γαμέτης γη στον άξονα, τέτοιο? Ναι, τα λέει το λεξικό, Α, ναι, ναι, και εγώ. Δημοτικοί λέγονται γαμιάς 1 και γαμιάς 2. Το λεξικό πάλι. Στην αριστοκρατική λέγονται οικογένεια γαμιόμαστε. Και στη λιμενική γλώσσα λέγονται πηγαίνετε όλοι μαζί οι γονέοι 1 και οι γονέοι 2 να γαμιστείτε στο Φάληρο και στη Γιαννή Ακτή. Έλα, καλημέρα. Εξαιρετικό, λαμπρό. Έλα, γεια. Κανένας δεν μίλησε, μωρέ, για αυτό το αμαρτωλό αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ήτανε τρεις μέρες από το ξύλο πεθαμένος Αυγανός μετανάστης και μούγκα. Κανένας δεν μίλησε, Αποστόλη. Δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Ξέρεις πως είναι αυτά. Το ξέρω, ρε Αποστόλη, αδαμέν έπρεπε. Άσε που όσο λιγότεροι πρόσφυγες, τόσο καλύτερα για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Τον αναζήτησε κάποιος, Αποστόλη μου, και του είπαν αν ξαναφανείς εδώ, τους σπάσανε τα δόντια. Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό. Γιατί μια κοινωνία με ρατσιστές την ανεχόμαστε. Μια κοινωνία με πρόσφυγες δεν την αντέχουμε. Ναι, μωρέ Αποστόλη. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια, γεια. Ο εκάστοτε επικεφαλής που ορίζει το σχέδιο ασφάλειας για οποιοδήποτε μαζική συγκέντρωση, είτε αυτό είναι το συλλαλητήριο της Αθήνας, είτε είναι συγκεντρώσεις στη Βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, παίρνουν μέτρα ασφαλείας. Ο στόχος είναι η προστασία του γεγονότος, είτε αυτό είναι ομιλία πολιτικού προσώπου, είτε αυτό είναι υπουργός προστασίας του πολίτη στη διχή περιοχή, είτε είναι ένας οποιοδήποτε, είτε είναι συγκεντρώσεις ανθρώπων που πάνε για να διαμαρτυρηθούν, η αστυνομία οφείλει αυτό να το προστατεύσει. Ένας από τους μηχανισμούς είναι η προληπτική προσαγωγή. Ένας από τους μηχανισμούς είναι η προληπτική προσαγωγή. Ο δεύτερος και ο τρίτος από τους μηχανισμούς ποιος είναι? Το ένα είναι όντως η προληπτική προσαγωγή, το καταλαβαίνουμε. Οι υπόλοιποι μηχανισμοί, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να τους αριθμίσει τους μηχανισμούς προστασίας συγκεντρώσεων η κυρία Γεροβασίλη? Γιατί έχουμε δει και επί ΣΥΡΙΖΑ και παλιά, ένας από τους μηχανισμούς είναι η διάλυση των συγκεντρώσεων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν το είπε, εμείς το θέτουμε ως ερώτημα. Μίλησε και για τις προσαγωγές πάρα πολύ σήμερα το πρωί. Έχουν γίνει προληπτικές προσαγωγές και κατά την περίοδο του πολιτισμίου, των ερωτών πολιτισμίου? Βεβαίως. Η ερώτηση, ξέρετε τι λέει πολλές φορές ο πολίτης, γίνονται προσαγωγές? Γιατί πολλές. Υπάρχουν κάποια. Α, και πολλές. Βεβαίως. Να το ρωτήσω. Και στα γεγονότα του Γρηγορόπουλου και στα γεγονότα. Α, έχουν γίνει προληπτικές προσαγωγές, αλλά τώρα αυτά... είναι πρακτική. Είναι πρακτική. Μα είναι στη δημοσιότητα σου, λέει. Έγιναν πολλές. Αυτό το οποίο αφήνεται ως υπονοούμενο. Μέρα πάνω από 100. Μπουγάτσα τους πήγανε σε αυτούς ή τίποτα εδώ στην Αθήνα είναι αφιλόξενοι? Είναι ένα απλό ερώτημα δημοσιογραφικής φύσεως. Λαός, μέρος Β. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα με εύκολη να επιβεβαιώσω το email του κυρίου Κλοκοτρώνη. Ναι, ναι. Θεόδωρος Παπάκη. Δώστε με ένα λεπτό. Από πού τηλεφωνείτε? Από Κρίς. Okay. Ναι, για πείτε μου. Περιμένετε να το σιγουρέψω. Γράφετε? Ναι, πείτε μου. Θεόδωρος Παπάκη, όπως το ακούτε, TH. Ναι. Call. Call. Ναι, ναι. Ναι. Με κάπα όμως. K-O-L. Ναι. Τριπολιτσά.gr. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, να είστε καλά. Ελατόλη, ήθελα να πω για τη μεγαλοοικονόμου. Για πες. Δεν είναι καρναβαλίστρια, είναι ορισμός του καρνάβαλου, αλλά μάλλον θα δικήσω και τις υπόλοιπες, την κυβέρνηση δηλαδή γενικώς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω μήπως κάνει καλό δίδυμο με το Ζουράρι. Με πολλούς μπορεί να ταιριάξει. Με Ζουράρι μπορεί επίσης. Μιχελογιαννάκη. Μιχελογιαννάκη με το Γιακουμάτο, δεν ξέρω. Λες. Μην το πηγαίνουμε εκτός κόμματος. Ας μείνουμε εντός ΣΥΡΙΖΑ. Τι εκτός κόμματος, το ίδιο κόμμα είναι όλοι αυτοί. Εντάξει, έχει ένα ξεκάρφωμα ο Γιακουμάτος. Μ' αρέσει πάντως που αυτοί οι εύθυκτοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την ομοφοβία της μεγαλοοικονόμου που είπε ότι τα γκούρια είναι για τους γκέι δεν υπογράψανε κανένα χαρτί, κάτι, μια ένσταση, κάτι, να καταγγείλουν κάτι, να διαφοροποιηθούν. Μ' αρέσει αυτό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί μαθαίνουμε πλέον από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η μεγαλοοικονόμου, μία από αυτούς, ότι τα γκούρια είναι για τους γκέι. Όπου γκέι και αγκούρι, όπου αγκούρι και γκέι. Ναι, παρακαλώ, Real FM. Ναι, ναι, παρακαλώ. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Τράγκα. Δεν είναι στο Real FM ο Τράγκας. Πού είναι? Στο Real FM, τον ακούτε? Αχ, δεν θυμάμαι, λέτε να το ακούω αλλού. Είμαι σίγουρος. Πρωινή εκπομπή. Ναι, ναι. Πού την κάνει? Αλλού, ξέρω εγώ, δεν κάνω και διαφήμιση. Καλά, όχι, εντάξει. Όχι εδώ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάθε πρωί κάνει εκπομπή στο Real FM? Κοίτα να δεις, όχι. Ο Γιάννης Αλιγέρης είμαι. Με ψαρώσαμε και. Θέλω να το βάλεις, να το ακούσουν όλοι αυτό, ρε φίλε. Έχω μια απορία. Σ' ακούω χρόνια από την εποχή του Sky. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι γκόμενες γυναίκες, μικρές, μεγάλες, όλες ρε φίλε χωρίς να σε ξέρουν, σε θέλουνε. Έχω κάνει δουλίτσα τα προηγούμενα χρόνια όμως. Συγγνώμη, δεν έχουν δει το πουλί σου, δεν έχουν δει τίποτα. Ούτε τη μούρη σου. Πώς γίνεται να σε θέλουν όλες οι γκόμενες, να μπορεί να μου εξηγήσει τον λόγο? Καταρχάς, τη φάτσα δεν την έχουν δει, εντάξει, αλλά το άλλο που ξέρεις. Το στέλνω, το άλλο το στέλνω. Δεν υπάρχει ένα διαχρονικό παραγωγό να τον θέλουν τι γυναίκες. Σε παίρνουν ατελείωτα και σταμάτητα. Ρε φίλε, είμαστε κι εμείς άντρες. Πες μας πόσο κάνεις, να ξέρουμε κι εμείς. Χατάκι, έλα στη σχολή. Έλα στη σχολή να σου δείξω. Γιατί είμαστε κάποιοι που είμαστε οι πολύ άντριδοι, ας πούμε, που το έχουμε εύκολα. Δηλαδή είσαι και εσένα και θα το θύμιο. Τι πρέπει να κάνω, ρε φίλε? Έλα, θα σου μάθω τα κόλπα όλα, έλα. Καλά θα περάσουμε. Καλά, με συνταλίκα μέσα. Τα αγαπώ, φιλιά. Α, και εσύ με αγαπάς. Τα βλέπεις. Ναι. Ναι, η του είμαι από την προ***η. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Ποια προ***η? Από την προ***η. Ποια προ***η? Τι εννοείτε ποια προ***η? Εννοώ ποια προ***η. Την εταιρεία προ***η. Ωραία, τι εταιρεία είναι η προ***η? Συγγνώμη, αληθινό ραδιόφωνο δεν είναι ΑΕ? Ναι. Ωραία. Συνδέστε με το λογιστήριό σας λίγο. Άρα αυτό λένε. Καλησπέρα, παίρνω από μια εταιρεία που λέγεται προ***η. Μπορείτε να με συνδέσετε με το λογιστήριο? Όχι σε αυτόν που το σηκώνει στον πρώτο. Γεια σας, η μητάδα από την τάδε. Μπορείτε, σας παρακαλώ, με συνδέστε. Βεβαίως, τώρα ναι, βεβαίως. Αλλά μην μας κάνετε και τα νεύρα έτσι. Και δεσμεύομαι σήμερα ότι θέλω, διεκδικώ μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Είμαστε πλουτοκράτες. Καλό, ντροπή δεν είναι. Δεν είναι ντροπή, γιατί όλοι αγωνίζονται να είναι πλουτοκράτες ή ακόμη και αυτοί που λένε ότι δεν είναι πλουτοκράτες, υπηρετούν τους πλουτοκράτες. Μια χαρά. Έχουμε δει όλοι τη βιαιότητα της αστυνομίας, οπουδήποτε, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, σχεδόν πάντα δηλαδή. Πάντα τα ΜΑΤ πέφτουν, κάνουν διάφορα. Υπάρχει μια συμπολίτης μας που δεν τα έχει δει όλα αυτά. Είναι η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κόσμο τον ακούμε, τον βλέπουμε, γυρνάμε στις Το βλέπω γιατί όπου κυκλοφορείτε πάτε με κλούβες στον μάτι, γι' αυτό σας το λέω. Δεν σας κατάλαβα. Δεν πάει κανένας με κλούβες στον μάτι. Όλοι οι βουλευτές μας κυκλοφορούν στις γειτονιές τους. Όλοι πηγαίνουν και μιλάνε στις μαζικές συγκεντρώσεις τους και στα καφενεία τους. Άρα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Εσείς ΜΑΤ, αυτά που είδαμε εμείς, τα ΜΑΤ στην Κοζάνη, στη Δράμα, στην Πόλου, στην Πτολεμαϊδα. Θεσσαλονίκη, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Που πήγαν να μιλήσουν όπου πάνε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσουν. Εσείς τα βλέπετε. Είδατε. Το ξύλο το έχετε δει που έχουν φάει άνθρωποι. Εγώ δεν το έχω δει αυτό. Ειλικρινά σας μιλώ. Δεν το έχει δει. Δεν έχει δει τηλεόραση. Μπορεί να είναι και από αυτούς που δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι. Πώς αλλιώς θα δει τι ξύλο πέφτει στην Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Νότια, μάλλον Μακεδονία. Μην λέμε Βόρεια Ελλάδα. Μπερδευόμαστε. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Θα γίνει ένα μπέρδεμα με τα Βόρεια και τα Νότια. Πώς να τα δει όλα αυτά. Αν δεν έχει τηλεόραση, δεν γνωρίζει τίποτα, ούτε κάποιος της έχει πει πέφτουν και κάτι ψηλές και κάτι δακρυγόνα σε συλλαλητήρια ή οπουδήποτε αλλού. Δεν τα παρακολουθεί, δεν τα ξέρει. Είναι πολύ ειλικρινής. Οκ, είπαν και οι συνάδελφοι εκεί, δεν πειράζει. Πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, ότι έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έχεις καταλάβει ότι η μεγαλοοικονόμου έχει αποκτήσει πρωτεύουσα θέση στην Ελληνοφρένεια το τελευταίο διάστημα? Πρωτεύουσα θέση. Μα αυτήν ξεκινάτε την εκπομπή και με αυτήν την τελειώνετε. Άσε που έχουμε αρχίσει να βλέπω τη φάτσα της στις εκπομπές. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μας κάνει να τελειώνουμε η μεγαλοοικονόμου την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, αυτή ενώ θα έπρεπε να είναι στο κρεβάτι του ψυχιάτρου, είναι στην πολυθρόνα το τηλεοπτικό στούντιο και μιλάει για την παιδική της ηλικία. Ναι, αυτός είναι ο ψυχίατρος. Ο σύγχρονος ψυχίατρος είναι αυτός. Πού να τα χαλάς τα λεφτά σου τώρα σε μαλακίες τώρα, εντάξει. Αγαπή. Έλα Μαρή, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά εσύ? Πολύ καλά. Να σου πω, να πω και εγώ τη γνώμη μου. Αμέ. Αμέ, αγάπη, κάτσε να τα πούμε. Δεν θα πω για το συχαμένο, γιατί είναι πολύ συχαμένο. Θα πω όμως πώς το χειρίστηκαν όλοι, που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέχρι και τη δημοσκόπηση που βγάλανε στο τέλος, ότι ανοίγει ψαλίδα. Αλλά εκείνο που με έκανε πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση είναι που ο Θήμιος το κάνει λύσα. Βγαίνει και λέει προχθές, τέλος μια μέρα, και λέει και από την άλλη μεριά οι Σιριζέοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Πλάκα μας κάνεις, ρε Θήμιο. Εδώ έσκασα θεματάρα και δεν θα το εκμεταλλευτούν οι Σιριζέοι. Εδώ μια εβδομάδα παίζεται με το Μπολάκι. Τελικά καταλήξαμε το μόνο σκάνδαλο του Πολάκη είναι ότι είναι αγριάνθρωπος, έτσι. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Το δάνειο. Το δάνειο ήταν κανονικό. Όλα καλά. Αποπληρώνεται μια χαρά, μια χαρά. Ναι, πάντως είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που έλεγε του Γεωργιάδη, κάτσε λίγο πιο πίσω, γιατί είχα ακούσει πως θα τον βάζανε τώρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, δεν ξεχάστηκε παρκώς, την είδε. Από άλλο Γεωργιάδη το περιμέναμε βέβαια, σε άλλον ήταν. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια, τσακ μπαμ. Το πρώτο, θέλω να αποκαταστήσουμε μια αδικία που είχε γίνει για κάτι που είχα πει πιο πριν, το οποίο έχει φτιάξει, το πακέντε άλλη φορά. Η εξέδρα στη Νέα Ιωνία έχει ξαναγίνει αυτή που ήταν. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, από όποια πόλη και να είναι, δεν είμαστε ρατσιστές, όποια μεγάλη ομάδα και να υποστηρίζει, να βρίζουμε τα τέσσερα χειρότερα πράγματα, τις τράπεζες, το κράτος, την αστυνομία και τους Ναζί. Έγινε και την Κυριακή και σε τρεις Κυριακές θα κάνουμε μια πολύ ωραία γιορτή με τα συντρόφια από το Χολαργό. Και το τελευταίο που ήθελα να σου πω, για να δεις πώς χτυπάμε το φασισμό πραγματικά και με ουσία, είναι σχετικά με αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας. Το είδες με τον γιατρό? Το είδα, ναι. Είμαι σε λεωφορείο, έχει παρκάρει ένας μαλάκας και κόβει την κυκλοφορία. Βγαίνει ένας αμέ, αρχίζει να βρίζει αυτοδικία. Λέω, όχι, που θα το πάει στο φασισμό, θα το πάει. Και μετά λέει το τύπος, καλά τους κάνει ο Ρουβίκονας και το ένα και το άλλο. Πετάγεται μια άλλη τύπισσα, ναι, λέει, τα παιδιά αυτά έχουν πολύ σωστές κινήσεις. Πετάγεται ένας πιτσιρικάς, ναι, λέει, και έναν που δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους, πήγε ο Ρουβίκονας και καθάρισε. Και λέει ο ίδιος ο μεγάλος ο τύπος, που λαϊκός άνθρωπος, δεν φέρω απορφωμένος και αυτά. Έτσι είναι. Όχι μπαγλαμάδες Χρυσαυγής που λένε ότι είναι υπέρ του Έλληνα και δεν έχουν χτυπήσει ποτέ κανένα πλούσιο γιατρό ή κανένα αφεντικό. Τι κάνουν εκεί στο Περισσό, ρε? Είδα το ανοίξαν το μαγαζί, είχε κάτι φορτηγά απ' έξω. Του λαού, δεν είπαμε σπίτι του λαού, δεν το ξέρες. Όταν λέμε σπίτι του λαού, εννοούμε μπαίνει μέσα ο λαός με φορτηγά. Με τι θες εσύ τώρα? Σπίτι του λαού, με τηλεοράσεις απ' έξω. Με ό,τι θες, δεν κατάλαβα. Φορτώνουνε κοντόξυλα για επανάσταση. Έμαθα ότι ο Μητσοτάκης Μητσοτάκης, άμα γίνει πρωθυπουργός, θα σας δίνει τα κοντόξυλα σε καλύτερη τιμή. Καλά, ο Τσίπρας, η αλήθεια είναι ότι τους έχει σφάξει τις τιμές. Την πουλάει ο Τσίπρας στην αριστερά πολύ ακριβά. Αλλά για αριστερός έμπορος δεν είναι κακός. Καλός έμπορος είναι στο σύστημα αυτό που ζούμε, εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Εγώ λέω ευτυχώς που ο Τσίπρας τελικά δεν είναι αριστερός. Ευτυχώς που δεν είναι αριστερός. Α, δεν είναι αριστερός. Μα λέει αριστερό η Μαρκίζα. Ναι, ναι. Θυμάσαι που λέει. Περίμενε, δηλαδή, μας κορόιδεψε. Μισό λεπτάκι, τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτό που λες. Έλα, ρε μαλάκα, τώρα εντάξει, ο Ανδρέας έλεγε έξω οι βάσεις, έξω τα ξερογό, τι μαλάκα ζήσε. Α, είναι Ανδρέας φάση, κατάλαβα. Ανδρέας όμως από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Ναι, κοίταξε και στη Σοβιετική Ένωση ούτε μισθό έχουν ούτε σύνταξη. Λοιπόν, άστο, μην ανοίξουμε αυτή. Πού γύρισε τώρα από ταξίδι, ήσουν Σοβιετική Ένωση, τι λέει, τι φάση. Κόκκινη. Κόκκινη και πράσινη συμμαχία, για να θυμηθώ τα χρώματα στην Ευρώπη και της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς είναι το κόκκινο. Τι είναι το κόκκινο? Της οικολογίας είναι το πράσινο. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το λέγαμε κόκκινο, πράσινο και πράσινο, αλλά τώρα μιλάω για την Ευρώπη που είναι το κόκκινο, κόκκινο και πράσινο. Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Φινίτο παλαρνούντα. Τζατζά. Γκραν σαλότο. Τι είναι το κόκκινο? Βέντι τρεμουλάτε. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Κάνσαν κομε μάτε. Κάζα τι πιατσίρι περ στρανιέρι. 130 κίλι. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκρη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια. Ρούμε κοκαίνα. Τσατσά. Σε σαράι κορτέζε. Τι φαράω βεντέρε. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι φλανάχιο Φιντελ Κάστρο. Έλα πέλε μπρούνα. Ουνα τσάνα διάκα. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, στο γεροδιάλο μη σου πω κανή κουβέντα. Ξόγλαμπο είσαι.